Яшчэ адна унія. Летам 1655 года рускія войскі зноў перайшлі ў наступленне, паступова прасоўваючыся на захад. Тое, што ім разам з казакамі Залатарэнкі з чэрвеня па верасень 1655 года ўдалося заняць Барысаў, Менск, Вільню, Гродна, Коўна, Клецк, Слонім, Тураў, Пінск, Любань і аблажыць Львоў, сведчыць аб іх вялікім поспеху. Фактычна, амаль уся тэрыторыя Беларусі і Літвы і частка Ўкраіны былі заваяваны і далучаны да Расіі. І гэта дало падставу цару Алексею Міхайловічу з верасня 1655 года ў свой тытул апроч вялікай і малой Расіі уключыць белую Расію і тытул вялікага князя літоўскага. Здавалася б, што Масква дасягнула пастаўленай ёй мэты ў вайне, якую распачала ў 1654 годзе. Аднак вайна набыла нечакана новы паварот. Рэч у тым, што ў выніку гэтых поспехаў рускага войска склаліся вельмі спрыяльныя абставіны для Швецыі у справе разгрому яе даўняга саперніка Рэчы Паспалітай. Праўда, яшчэ раней у Маскве шведскія паслы вялі перамовы з царскім урадам аб падзеле паміж Швецыяй і Масквой тэрыторыі вялікага княства літоўскага. Пры гэтым Масква прапаноўвала шведам адначасова пачаць вайну з Рэччу Паспалітай. Але згода не была дасягнута, бо Масква спадзявалася без шведскай дапамогі справіцца з Рэччу Паспалітай, што ёй у вялікай меры ўдалося ў выніку летняга наступлення 1655 года. І вось зараз, убачыўшы і узважыўшы ўсё гэта, шведскі кароль Карл X Густаў пачаў у чэрвені вайну з Польшчай, у выніку чаго яна і была канчаткова разгромлена і заваявана. Акупавана была і значная частка Літвы. Аднак далейшы рух рускіх войскаў на паўночны захад ад Вільні спыніўся. У далейшым для ўмацавання свайго тылу былі паспешна пасланы рускія войскі пад тыя гарады, дзе яшчэ знаходзіліся гарнізоны войск Вялікага княства Літоўскага, якія не здаліся ворагу і прадаўжалі супраціўленне. Берасця, Слуцк, Стары Быхаў. Свайго чаргу Залатарэнка адвёў казакоў пад Стары Быхаў, каб мець большую магчымасць трымаць пад сваім кантролем паўднёва-ўсходнюю частку Беларусі. Аднак у пачатку кастрычніка 1655 года у баі Залатарэнка быў цяжка паранены і праз некалькі дзён памёр. Замест яго прызначаны быў Іван Нячай, зяць Хмельніцкага. Аднак што ж з'явілася галоўнай прычынай спынення далейшага руху рускіх войскаў на паўночны захад, каб прабіцца да Балтыйскага мора, што было іх канчатковай мэтай у гэтай вайне? Як было бачна, ВКЛ зноў апынулася паміж двух агнёў і з боку Расіі, і з боку Швецыі. І яшчэ да здачы Вільні перад Радзівілам, у руках якога была засяроджана ўся ўлада і перад якім стаяла адказнасць за лёс дзяржавы, паўстала нялёгкае пытанне, як выратаваць яе ў такім цяжкім для яе становішчы. Вядома, што такое пытанне не было новым у гісторыі нашай дзяржавы, і адказ на яго павінен быў выключыць магчымасць абстрэлу з двух бакоў, што ў адваротным выпадку магло быць смертэльным для яе. У выніку гэтага і заключаліся уніі з Польшчай. Таму і зараз перад Радзівілам паўстала неабходнасць выбраць, з кім пайсці на саюз. Як ужо адзначалася, вялікі гетман быў далёка не прыхільнік саюза з Польшчай і супраціўляўся яе ўплыву ў вялікае княства літоўскае. Да таго ж ён ненавідзеў караля Яна Казіміра. І вось цяпер, калі Польша была адолена шведамі, перад Радзівілам паўстала рэальная магчымасць парваць з ёю унію. Аднак гэта адначасова азначала для ВКЛ ваяваць і са Швецыяй, і з Масквой, паколькі і першая, і другая захапілі землі княства. Але для ВКЛ гэта было згубным, і таму перад ім зноў паўстала пытанне аб уніі. І ў дадзеных абставінах яна магла быць заключана або з Масквой, або са Швецыяй. Радзівіл добра разумеў, што саюз з першай быў яшчэ больш небяспечны, чым з Польшчай, бо гэта азначала паддаць дзяржаву на поўнае паглынанне. І Радзівіл рашыў пайсці, як на меншае зло, на унію са Швецыяй. Трэба зазначыць, што такое рашэнне не было раптоўным, бо яшчэ ў 1649 годзе ён распачаў сувязь з паўночнай суседкай, а гэта можа сведчыць аб прадбачанні ім у далейшым вайны Швецыі з Польшчай, што і дасць магчымасць разарваць унію з апошняй і заключыць яе з другой. Трэба ўлічваць і тое, што ў гэты час Хмельніцкі праз Залатарэнку меў стасункі са шведскім каралём. Трэба думаць, што гэта не было таямніцай для Радзівіла і падштурхоўвала яго на саюз са Швецыяй. Апынуўшыся пасля заняцця рускімі войскамі Вільні 28 ліпеня 1655 года на тэрыторыі, занятай шведамі, Радзівіл прыступіў да ажыццяўлення вызначанай справы. І 17 жніўня пад Кейданамі, тут знаходзіўся і Паклонскі, быў заключаны дагавор о пераходзе ВКЛ пад пратэктарат Швецыі. Пагадненне прадугледжвала аб'яднанне войскаў дзвюх краін супроць супольнага ворага. Шведскі бок абавязваўся вярнуць ВКЛ усе страчаныя ім у вайне з Масквой гарады і землі. Асабліва важным у пагадненні было тое, што тут гарантавалася роўнасць дзвюх дзяржаў і выключалася магчымасць інкарпарацыі Швецыяй ВКЛ. Пагадненне гэта з боку ВКЛ у Кейданах падпісалі каля паўтысячы асоб. Сярод іх быў Радзівіл, які пасля гэтага называў сябе гетманам шведскага караля, але адначасова лічыў сябе віленскім ваяводам. Праўда, у далейшым выявілася, што далёка не ўсе падтрымалі гэту унію. Шмат было ў вярхах дзяржавы тых, хто лічыў сябе падданым каралю Казіміру. Заключэнне Кейданскай уніі было прычынай часовага спынення далейшае наступлення рускіх войскаў. Яе ўмовы сталі адразу вядомымі расійскаму боку, што для яго азначала непазбежнасць вайны са Швецыяй. Гэта тым больш стала відавочным, калі шведскія войскі, рухаючыся ўверх па заходняй Дзвіне, захапілі Браслаў, Друю і Дрысу, якія ў 1654 годзе былі заняты рускімі войскамі. Для маскоўскага ўрада, як вораг, на першы план пачала выступаць Швецыя, якая сваімі дзеяннямі загароджвала рускім войскам шлях да Балтыйскага мора, што было таксама важнейшай мэтай іх, і што ў сваю чаргу асабліва небяспечна было для Швецыі, якая ставіла сваёй задачай не выпускаць са сваіх рук валодання Прыбалтыкай. Усё гэта і змяніла рэзка кірунак вайны, якая з руска-польскай стала пераходзіць у руска-шведскую. Пачаўшы ў маі 1656 года перамовы аб міры з Польшчай, Масква аб'явіла вайну Швецыі, і яе войскі, паспяхова рухаючыся, у жніўні 1656 года аблажылі Рыгу. Спадзяючыся канчаткова замацаваць за сабою Беларусь і маючы на мэце перацягнуць на свой бок шляхту і магнатаў, Масква пачала гарантаваць ім захаванне іх ранейшых правоў і прывілеяў, а за службу ў царскай арміі даваць і новыя маёнткі. Перамовы аб міры паўнамоцных паслоў Расіі і Польшчы пачаліся ў жніўні 1656 года ў Вільні. У гэты час ужо рэзка змяніліся справы на вайне. Руская армія, не змогшы ўзяць Рыгу і атрымаўшы тут паражэнне ад шведаў, вымушана была адступіць да Полацка. Значна лепшыя абставіны склаліся ў Польшчы. Там узнялася народная барацьба супроць шведскіх акупантаў, і яны цярпелі паражэнне. Всё гэта паўплывала і на ход перамоваў. Калі пазіцыі рускіх паслоў слабелі, то польскіх мацнелі. Апошнія слухаць не хацелі аб выбранні Алексея Міхайловича каралём Рэчы Паспалітай пасля смерці Яна Казіміра. Гэта і з'явілася прычынай таго, што замест міру было заключана ў кастрычніку 1656 года толькі перамір'я. Абодва бакі абавязваліся і далей весці сумесную вайну супроць Швецыі. Варта асаблівай увагі тое, што маскоўскі бок у віленскіх перамовах асабліва настойваў на скасаванні царкоўнай уніі. І гэта зразумела. Маскоўская агрэсія на ВКЛ, як правіла, праходзіла пад знакам вызвалення яго адзінавернага праваслаўнага насельніцтва ад прыгнёту, спачатку нібыта літоўска-язычніцкіх князёў, а пасля польска-каталіцкіх каралёў. Аднак зараз, калі пераважная колькасць праваслаўных стала уніятамі, якія падначальваліся рымскаму папу, гэта падстава для маскоўскіх вызвалітеляў адпадала. І таму яны так дамагліся адмены уніі. І толькі дзякуючы настойлівасці з боку Рэчы Паспалітай, гэта ўмова не была ўнесена ў віленскае пагадненне. К гэтаму часу пачала траціць сваё значэнне і кейданская унія. Адной з прычын гэтага было тое, што вялікая колькасць магнатаў і шляхты не прызнала яе і па-ранейшаму лічыла сябе падданымі караля Яна Казіміра, што і ўнесла раскол у малазначнае войска вялікага княства літоўскага. Мела значэнне і тое, што Радзівіл, галоўны ініцыятар кейданскай уніі, прыйшоўшы са сваім войскам у Падляшча, быў абложаны сапегам у Тыкоціне, дзе ў самым канцы 1655 года і памёр. Па некаторых звестках быў атручаны, што верагодна. Пасады вялікага гетмана вялікага княства літоўскага і віленскага ваяводы займае яго найбольшы праціўнік сапега, што азначала канчатковую перамогу прапольскай арыентацыі ў верхах ВКЛ і аднаўленне Люблінскай уніі. Прычына спынення кейданскай уніі крыецца ў адносінах да яе шведскага боку, які не лічыўся з яе умовамі, ігнаруючы іх. Прычына спынення кейданскай уніі крыецца і ў адносінах да яе са шведскага боку, які не лічыўся з яе умовамі, ігнаруючы іх. Частыя рабаўніцкія адносіны шведскага войска да насельніцтва ВКЛ выклікалі нянавісць да яго і нават прывялі жамойць да паўстання. З адыходам шведскага войска з тэрыторыі ВКЛ у інфлянты у красавіку 1656 года фактычна азначала, што кейданская унія перастала існаваць. Яе заключэнне са Швецыяй, як і ранейшая уніі з Польшчай, было вынікам выключна цяжкага знешняга становішча ВКЛ. Не могучы змагацца з усімі сваімі ворагамі адначасова, што магло б прывесці да канчатковай пагібелі дзяржавы, ВКЛ вымушана было ісці на саюз з адным са сваіх суседзяў. Гэтым яно забяспечвала сабе далейшае існаванне, праўда, абмяжоўваючы свой суверэнітэт. Прычынай непрацягласці існавання уніі са Швецыяй было і тое, што апошняя непасрэдна не межавалася з ВКЛ, як Польшча. Толькі наяўнасць шведскага войска на тэрыторыі ВКЛ і магла забяспечваць унію з ёй. Аднак у выніку сваіх неудач Швецыя вымушана была вывесці свае войскі з тэрыторыі ВКЛ, што і прывяло да спынення Кейданскай уніі.